یہ ہے دین کا بھی کہ عورت بچلن ہے اور بچے کو غلط چیز سکھا سکتی ہے تو پھر وہاں قاضی کو دخل ہوگا. دیکھیں معلومات لیں تمام, یہ نہیں کہ شوہر جا کے شکایت کر دے کہ بچہ ان کے پاس رہ کر کے بے دین ہو سکتا ہے یا غلط طریقہ سیکھ سکتا ہے, لڑکی ان کے ساتھ رہ کر کے غلط طریقہ سیکھ سکتی ہے, یہ بات کافی نہیں ہوگی. باقاعدہ فتوے کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس کے پڑوس میں نگہبان رکھے جائیں گے, نگران رکھے جائیں گے, پڑوسیوں سے پوچھا جائے گا کیسی ہے لڑکی, کیسا ہے سب کچھ. اگر اچھی ہے تو اس کو حق ہے اس کو رکھنے کا جب تک شادی نہ کر لیں, جب تک شادی نہ کر لیں. شادی کر لینے کے بعد بھی دیکھیں بچے کی مسئلہ جتنی مقدم ہے کہ شادی کر لینے کے بعد بھی اگر دوسرا شوہر چاہتا ہے کہ تم اپنے بچے کو ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہو, میں کھلاؤں گا تو نہ بھی کھلانے پلانے کرے تو اس کو حق ہے اور شوہر کو کے اوپر واجب ہے کہ ماہانہ اس کا خرچ قاضی کے ذریعے سے لے. شوہر اگر راضی ہے, اگر شوہر راضی نہیں ہے بیچ میں کانٹا لانے کا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے بچے کو نہیں پالیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک دلی میں اس قسم کے بچوں کو ہاتھ اور گود میں اٹھا لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ اسے نہیں پسند کرتے, تو پھر اس حالت میں اس لڑکی سے حضانت کا حق ختم ہو گیا. باپ کے پاس جائے یا اس کی ماں طلب کرے تو ماں کو دیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان امرأة قالت یا رسول اللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی کر رسول کے دربار میں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ان ابنی ہذا کان بصری لہ وعاء. دیکھیے کتنا پیارا انداز انہوں نے استحقاق کا اور اپنے حق ثابت کرنے کا انہوں نے اختیار کیا. اے اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا کان بصری لہ وعاء, میرا پیٹ ہی اس کا برتن تھا, اسی میں وہ جی رہا تھا. وہ صدی لہ سقا, اور میری چھاتی ہی سے ہی میں اس کی روزی تھی, اسی سے پیتا تھا دودھ. اب وہ ہجری لہو حوا, اور میں اپنی گود میں اٹھا کر کے اس کو پالتی تھی. وہ ان ابا طلقنی, اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دیا ہے. وہ اراد آئی انتظر منی, اب مجھ سے بچے کو طلاق کے بعد چھین لے کے چھین لینا چاہتا ہے. اراد آئی انتظر منی, فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول نے یہ فیصلہ دیا, انت احق بہ ما لم تنکحی, تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم نکاح نہ کرنا. نکاح کر لوگی تو پھر دوسرے شوہر کی خدمت میں آ گئی, اس کی خدمت اگر اس بچے سے نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ نہیں راضی ہے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ بچے کو اپنے ساتھ رکھو. یہ بھی ایک چیز ہے, بچے کو آپ کہیں بھی شوہر خدا نہ خواستہ نہیں لے جا رہا ہے تو بچی کی نانی کے پاس رکھو اور کچھ ہو, لیکن شوہر کو حق ہے کہ اس حالت میں وہ کہے کہ اب جب اس نے شادی کر لی تو ہمارا بچہ مجھے ملنا چاہیے. لیکن اس میں ایک ممانعت کی چیز باپ کے لینے کی یہ ہوگی کہ اگر نانی کھڑی ہو جائے, خالہ کھڑی ہو جائے تو پھر نانی کو حق ہے, کہ بعض لوگ کہتے ہیں خالہ کو بھی حق ہے, اور یہی صحیح ہے کہ قاضی ان کو دے دیں گے کہ تم پالو. اور باپ کے اوپر حق ہے کہ ماہانہ خرچہ اس کا جو مقرر کیا جائے گا انصاف کے ساتھ اس کو دینا ہوگا. تب تک 7 سال تک, جیسا کہ روایت میں آیا ہے 7 سال کے بعد اگر ماں نے شادی نہیں کی, ماں کے ساتھ پل رہا ہے, تو پھر باپ اور ماں کے درمیان بچے کو بیٹھایا جائے گا قاضی کے سامنے اور کہا جائے گا کہ تم جس کو چاہو اختیار کرو. ظاہر بات ہے اتنی مدت میں وہ ماں کے ساتھ پلا ہوا ہے, ماموں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, نئی جگہ جانے میں اس کو ایک بات ہو کر کی جائیں گے, پتہ نہیں کون کیسے لوگ ہیں, تو عورت ہی کو ماں ہی کو قبول کرے گا, ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ رسول کے پاس ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت تھی جو کافر تھی, مسلمان نہیں ہوئی, باپ مسلمان تھا, پیارے رسول نے دونوں کو بیٹھا کے کہا کہ تمہارا حق ہے کہ جس کے ساتھ جاؤ, تو پھر رسول نے دعا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے باپ کے ساتھ جائے, پھر باپ کو اس نے اختیار کیا. انت احق بہ ما لم تنکحی, تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم نکاح نہ کر لو. لیکن اگر وہ راضی ہے تو پھر لڑکی ماں کو حق ہے کہ اس کو حضانت ملے. اس سے استدلال کرتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے تو جب حالات ٹھیک ہو گئے, کسی نے حضرت حمزہ سید الشہداء جو فوج میں شہید ہوئے ان کی بچی یہاں پل رہی تھی مکے میں, کسی نے بتایا کہ پیارے رسول آئے ہیں, حضرت علی تمہارے چچا ہیں آئے ہیں, پیارے رسول چچا کے لڑکے ہیں, حضرت علی تمہارے چچا ہیں, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے حضرت حمزہ کے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت حمزہ وہ بھی چچا تھے, لیکن چونکہ بھائی تھے, کیا نام ہے, سب سے زیادہ قریب تھے حضرت حمزہ کے, انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنی حضارت میں لے رہا ہوں. کسی نے بتایا کہ یہ سب لوگ آئے ہیں, تو انہوں نے حضرت علی کو پکارا, حضرت حمزہ کی لڑکی نے, یا امی, اے چچا. کس بنا پر وہ چچا کا کہا کہ دونوں دودھ پلائے رضائی بھائی تھے. اس کے بعد حضرت علی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کو دے دیا کہ ان کو پالو. حضرت زید بن حارثہ جو حضرت حمزہ کے 11 میں بھائی تھے, پیارے رسول نے ان میں دونوں کو بھائی بنایا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ملنا چاہیے. جعفر رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ نہیں, مجھے ملنا چاہیے, ان کی خالہ میرے شادی میں. تینوں جھگڑنے لگے, پیارے رسول نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا, کہا کہ خالہ ان کو پالیں گی. لأن الخالة بمنزلة الأم, یا رسول نے بخاری شریف کے روایت میں کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہے, اس وجہ سے یہاں یہ روایت نہیں ہے, یہاں آ رہی ہے مختصر طور پر یہ روایت آ رہی ہے. پھر رسول نے کہا کہ یہ خالہ ماں کے درجے میں ہے, تو ماں کے لیے جب آپ نے حضانت کا فیصلہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خالہ کو بھی اگر وہ کھڑی ہو جائے کہ نہیں بچہ ہمیں چاہیے, تو قاضی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 7 سال تک کم سے کم حضانت کا پرورش کا بچے کو حق دیا جائے خالہ کو, 7 سال کے بعد پھر باپ لے جائے یا خالہ کو اختیار کرے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال, حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں, ان امراه کوئی ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, ان زوجی یرید ان یذهب بابنی, میرا شوہر چاہتا ہے, وہ بھی طلاق شدہ تھی, انہوں نے, میرا شوہر چاہتا ہے کہ اب میرے بچے کو مجھ سے لے لے. وقد نفعنی, اب اس بچہ اس عمر کا ہو گیا ہے, ابھی تک تو میں نے پالا تھا, اب اس عمر کا پہنچ گیا کہ کچھ مجھے نفع پہنچائے, اور کنویں سے پانی بھر کر کے لا کر کے مجھے پلائے. وہ سکانی بے من بیر ابی عنبہ وزاحت جا ازو جواب, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کا رسول نے قاضی کے لیے کے اوپر واجب ہے کہ دونوں طرف سے سن کر کے دونوں قاضی ایک دوسرے کے دونوں فریق اکٹھا ہوں, دونوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ کرے. پیار رسول نے ان کے شوہر کو بلایا تو پیار رسول نے فرمایا, یا غلام, اے بچے, ہاضا ابو کو ہاضی امت, یہ تمہارا لڑکا تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے, فخود بے دے یہ مشید, جن دونوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو وہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. فأخذ بيد امه, اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ماں کے ساتھ چلی. فانطلقت به, ماں ان کو لے کے چلی گئی. یہ 7 سال کے بعد ہوگا جیسا کہ روایت میں آیا ہے, کیونکہ بچہ بڑا ہو گیا, کنویں سے پانی بھر کے بھی لانے والا ہو, لانے کے لائق ہو گیا, تو پھر اختیار دیا جائے گا. لیکن 7 سال تک ماں اگر شادی نہیں کر رہی ہے تو قضاء اور محکمے اور کچہری کورٹ کے ذریعے سے وہ حق لے گی حضانت کا کہ میرے پاس پلے اور وہ خرچ دے. وعن رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت رافع بن سنان کا ایمان لائے اور ان کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا, نہ اکراہ بھی تھی, انکار کر دیا اس نے. فاقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامنا حیثن, پیارے رسول نے ماں کو ایک طرف بیٹھا اور باپ کو, والابنا حیثن, باپ کو دوسری طرف بیٹھا, واقعد الصبی بینہما, بچے کو دونوں کے درمیان بیٹھایا آپ نے. فمال الی امہ, وہ اپنی ماں کی طرف جانے لگا, ایسا لگا, جھکا, مائل ہوا, کیونکہ وہ کافرہ تھی اور کافرہ کے لیے حضانت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. یہاں بھی علماء کا اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کے پاس یا کافر عورت کے پاس کو حضانت نہیں دینی ہے, لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول نے مصلحت دیکھی کہ یہاں بھی وہ پل سکے بچہ, وہ پلے, لیکن خطرہ یہ ہے کہ کافر کے پاس اگر کافر عورت کے پاس رہے گی تو وہ دین بدل دے اس کا. پیارے رسول نے اس کے لیے دعا کی, اللہم اہدہ, اے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, یعنی ماں کے ساتھ نہ جائے. فمال الی ابی فاخذہ, اپنے باپ کی طرف مائل ہوا, باپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور لے کے چلا گیا. تو یہ پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں مومن ہیں, دونوں میں سے کسی کو اختیار کرے لے کے چلا جائے. لیکن یہاں کافر عورت کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا, لیکن اس اختیار کو علماء نے اس معنی میں سمجھایا کہ جب تک اس کے ساتھ دین ایمان بگڑنے کا خطرہ نہ ہو, اور اگر وہ صرف پرورش کر رہی ہے اور باقی باپ کے دین پر, یا تو باپ کے دین پر پالا جائے گا تو اس کو موقع مل رہا ہے, دے رہی ہے, تو پھر ماں کو حق, ماں کا حق باقی ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں, کافر عورت کو لن یجعل اللہ للمؤمنین سبیلا, اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوپر کسی کافر کو مسلط کرنے کا راستہ نہیں رکھا. تو گویا عورت جب رہے گی, عورت کے پاس, کافر عورت کے پاس رہے گا, رہے گا بچہ تو یقیناً اس کو مسلط ہونے کا موقع ملے گا. اس وجہ سے بہت سارے نے کہا کہ نہیں, کافر مرد, کافر عورت اور مسلمان شوہر میں تفاضل نہیں ہوگا, مسلمان ہی کو دیا جائے گا. برعکس اس کے اگر شوہر کافر ہے اور کافر باقی ہے, مسلمان ہوگی ماں, تو پھر ماں ہی کو دیا جائے گا, باپ کو کافر کو نہیں دیا جائے, کیونکہ اس میں دین بدلنے کا خطرہ بچپن ہی میں, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت, ہر بچہ دین اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یہودانی یا نصرانی, ظاہر بات ہے بچہ بالکل اس کا ذہن اور سب کچھ یا اس کی طبیعت, اس کی فطرت بالکل شیشے کی طرح پاک ہے, اس میں جو بھی نقش بیٹھایا جائے بیٹھ جائے گا, تو خطرہ رہے گا کافر کے ساتھ, چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, وہ بہرحال اپنے دین ہی کی تعلیم اس کو دے گی. اس وجہ سے مسلمان کے ساتھ اس کو رہنا یا مسلمان کو ہدایت دی جائے گی پرورش کا موقع, اور کافر کو نہیں دیا جائے گا. بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے, بہرحال یہ خیال بھی صحیح ہے دوسری روایتوں کو, دوسرے نصوص کو دیکھتے ہوئے. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها. حضرت البراء بن عازب کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے حضرت حمزہ کی لڑکی کے بارے میں حضانت کے لیے اس کی خالہ کو کے لیے فیصلہ دیا. وقال, اور آپ نے وجہ ترجیح یہ بتائی. تین آدمی جھگڑ گئے, حضرت علی کہتے ہیں میرے چچا کی لڑکی ہے, اور حضرت کیا نام ہے زید بن حارثہ, انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے کیونکہ حضرت حمزہ میرے بھائی تھے جو مدینے میں تھا. آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات کی تھی, اور پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے, میں لے جاؤں گا. تینوں جھگڑ پڑے تو پیارے رسول نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے لیے فیصلہ دیا کیونکہ اس کی خالہ ان کے نیچے تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب خالہ کو آپ نے ماں کے درجے میں رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو حق ہے حضانت کا, جب تک اگرچہ وہ شادی شدہ, کیونکہ وہ ان کی بھی خالہ جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے تابع تھی. اس وجہ سے یہ اگر راضی ہے شوہر تو بھی ماں اگر دوسری شادی کر بھی لیتی ہے تب بھی اس کو حق ہے, شرط ہے کہ شوہر دوسرا شوہر وہ لکھ کر کے دے, گواہی دے, گواہ پیش کرے کہ میں لینا چاہتا ہوں اس کو, قاضی اپنے اس کی خالہ کے لیے فیصلہ کرے گا, اسی طرح اس کے ماں کے لیے فیصلہ کرے گا اگر شوہر نیا شوہر یا دوسرا شوہر اس کے لیے راضی ہے. کتاب الجنایات, جرم کے ابواب جو ہیں یا جرم کے احکام, کسی نے کوئی بھی جرم کیا اس کا کیا حکم ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کافی تھا یہ کہہ دینا کہ لا یحل دم امرئ مسلم, کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے, پھر اس میں یہ کہا یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کسی حکمت سے پیارے رسول نے یہ بات مزید فرمائی. صرف اتنا کافی تھا لا یحل دم امرئ مسلم, کیونکہ مسلم وہی ہے جو شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو. رسول فرماتے ہیں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے کسی کے لیے, جبکہ وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گواہی دے رہا ہے. یعنی یہ کہ اگر شبہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے تو پھر اسے گواہی لی جائیے, اتؤمن باللہ اتشہد باللہ, جس طرح کر کے اگر شبہ ہوا, ورنہ اگر واضح ہے مسئلہ تو پھر اسی پر عمل کیا جائے گا, اور اگر نہیں ضرورت پڑی شبہ ہو گیا تو اسے پوچھا کہ مسلمان ہو یا کافر ہو, وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, الا باحدى ثلاث, تین اسباب کی بنا پر اس کا خون حلال ہو جائے گا, اس کے علاوہ اور خون مسلمان کا حلال نہیں ہے. الطیب الزانی, شادی شدہ ہے لیکن وہ زنا کر گیا, اس حالت میں اس کے اوپر اگر اس نے گواہ اس کے مکمل ہو گئے آ کر کے اعتراف بھی کر لیا, اعتراف ہی صرف کیا گواہ کوئی نہیں رہا, تب بھی اس کے اوپر اس کو قتل کیا جائے گا پتھروں سے مار کر کے. یہ زنا کی فحاشی اور زنا کی کے برے سے برے کام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو تلوار سے نہیں قتل کیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کر کے. ایک ہی قصہ میں نے سنا ہے یہاں بہت پہلے, یہی کیا نام ہے حرم کے سامنے, لیکن ہمت نہیں ہوئی دیکھنے کی ہمیں, البتہ لوگ گھیرے ہوئے تھے پیچھے سے, ہم دیکھ رہے تھے اور پتھر پڑ رہے تھے, ایک عورت تھی اس کو رجم کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جی. اور بیچارے پاکستانی ڈاکٹر تھے, وہ بھی ٹیسٹ کرنے آئے وہ بھی کہاں پر ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ منظر نہیں برداشت کر سکتے. جی تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. السیب الزانی شادی شدہ ہے جس نے حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اس شہوت کے پورے کرنے کا, اس کے باوجود اس نعمت کے باوجود بھی وہ غلط طریقہ ڈھونڈ رہا ہے, تو پھر اس کو جینے کا حق نہیں ہے. السیب الزانی اگر گواہ مکمل ہو گئے, یا پھر آ کر کے گواہ نہیں کوئی کھینچ کے نہیں لیکن خود اعتراف کر رہا, جیسے حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اصبت حدثاً فطہرنی, میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجیے. پیر رسول نے سر ادھر پھیر لیا, پھر ادھر آ کر کے پیر رسول کے چہرے مبارک کی طرف آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے میں نے زنا کیا ہے. پھر آپ نے ان سے اعتماد کیا دوسری طرف چہرہ پھیرا, پھر آ کر کے پیر رسول کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. چار مرتبہ انہوں نے اس طرح اصرار کیا تو پیر رسول نے تحقیق کی, ہو سکتا ہے شراب پی لیا ہو, دماغ صحیح نہ ہو اور اعتراف کر رہے ہوں, یا یہ کہ کوئی اور بیماری ہو. یہاں تک کہ پیر رسول نے پوچھا ان سے اب ایک جنون, تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں. پاگل اپنے کو پاگل نہیں کہے گا, لیکن پیر رسول کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جانتا ہو کہ یہ پاگل ہے تو بتائے, ورنہ پاگل اپنے کو تو دنیا سے میں سب سے بڑا ہوشیار سمجھتا ہوں سب سے. لیکن پوچھا پیر رسول, پھر اس کے بعد پیر رسول نے حکم دیا کسی کو پسند کا ہے وہ فما ہو کہ کہیں شراب تو نہیں پی لیا ہے, بدمست تو نہیں ہے, مستی میں کر رہے ہیں. یہ بات تھا کہ پیر رسول نے حکم دیا کہ ان کا منہ سونگھو کہیں شراب کی بو تو نہیں آ رہے. جب تمام قرائن نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں واقعی وہ جو حواس سے اعتراف کر رہے ہیں, تو پھر ان پر بھی وہی حد, اگر شادی شدہ ہے تو کھوڑے کیا نام پتھروں سے مار کر کے ورنہ کھوڑے. السیب الزانی والنفس بالنفس, یعنی نفس کے بدلے نفس, اگر کسی کو اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کو قتل کرنا حلال ہے. ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب, اے عقل والوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو جس طرح اس نے قتل کیا اسی طرح اس کو قتل کیا جائے, اس میں تمہاری زندگی ہے. اگر نہیں تو پھر تم اس کو چھوڑ دے رہے ہو قاتل کو, آج ایک کو قتل کیا کل دوسرے کو قتل کرے گا, پرسوں ایک سلسلہ شروع کر دے گا, تو بہت سی اموات ہو جائیں گی. ایک کو قتل کر کے تم ہزاروں کو دم ڈرا دیتے ہو, کیونکہ جو ولی اشد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں یہ نہیں کہ گھر میں ان پر تنفیذ کیا جائے اس حد کی, نہیں پورے کھلے میدان میں تاکہ لوگ دیکھیں, اور جس کے دل میں اس قسم کا دائیا ابھر رہا ہو وہ کانپ اٹھے اور پھر آگے اس کی ہمت نہ ہو. جب دیکھ لے گا کہ مارا گیا میں بھی مارا جاؤں, اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پر دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ بہت بڑی یہ سنگ دلی ہے کہ آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے یا آدمی کا سر کاٹا جائے. غلطی ہو گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے یقیناً اگر یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا تو اور ہی امن بیکار ہوگا. آپ جانتے ہیں اسی وجہ سے کسی نے لکھا تھا بہت پہلے, یعنی آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کا ایک مقالہ ہوگا, اس میں انہوں نے پوری تاریخ کا حوالہ دے کر کے کہا صرف اسلام کی پوری تاریخ میں صرف 6 ہاتھ کاٹے گئے اور پوری تاریخ اسلامی دنیا میں امن رہا, صرف 6 ہاتھ کاٹے گئے. کہتے ہیں کہ یہ سعود فیصل سے کسی نے جا کر کے پوچھا, وہاں یورپ کے بعد صحابیوں نے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت ہی سنگلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرتے ہیں, کہا کہ اور چور مجبور ہوتا ہے چوری کو کرنے والے کا ہاتھ کاٹتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے یہاں کسی ہتھ کٹے آدمی کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی ایک کا کاٹ دیا سب ڈر گئے, تو ان سب نے اعتراف کیا حقیقت ہے. اس وجہ سے ان کے وکلا نے باقاعدہ لکھا ہے, جو عقل مند ہیں دین ایمان کا کوئی ان کے اندر شائبہ نہیں ہے, لیکن صرف دنیا کے معاملات کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو اسلام کے نظام امن کو اختیار کیا جائے. تو یہ ہے حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. جادو جو سر پہ چڑھ کے بولے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے, لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہر ایک مجرم ہے تو کون چاہے گا کہ ہمارے اوپر سے سواد زیادہ ہے. تاریخ الدین ہی اور مفارق الجماع, کوئی شخص مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو پھر اس کو جینے کا حق نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہندو ایک کافر کو جزیہ دے کر کے آپ کے اندر میں رہنے کا حق ہے, تو پھر وہ بھی مسلمان تھا اور وہ دین سے نکل گیا, اس کو اجازت دیجیے. نہیں, اس دین کی نعمت سے جب وہ مالا مال ہو گیا تو پھر اس کو حق نہیں دیا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے تاکہ چلتے ہوئے راستے میں پورے دین اور ایمان اور مسلمانوں کے اوپر چیلنج نہ ہو, اور یہ کہیں کہ دیکھو اسلام سے نکل کر کے اور گھوم رہا ہے, تاکہ وہ ڈر جائے, لوگ جو سوچتے بھی ہوں وہ بھی ڈر جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ قول صحیح ہے فلانۃ ربنا ہذا درم لنا لا من رد قول ابی حنیفہ؟ ہاں یہ کتاب میں لکھا ہے بلکہ امام مولانا عبد الحی لکھنوی نے شرح وقایع میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، شرح وقایع ہم نے سبقن پڑھی ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ شعر ذکر کیا ہے، فلانۃ ربنا ہذا درم لنا لا من رد قول ابی حنیفہ، یہ ریت کے ذروں کے برابر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر ہو جو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کر دے اور نہ مانے. یقیناً یہ چیز غلط ہے، ان کا یہ تعصب ہے، کیونکہ تمام ائمہ نے کہا کہ میری بات کو اگر حدیث کے خلاف پڑے تو لوٹا دو، رد کر دو، اور اگر حدیث کے خلاف نہیں ہے تو پھر کسی بھی قول کو آپ لے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کیوں نہیں کا قول لیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ آپ تو اشعار کا ہے، یہ محرم کے تماشے اور جشن شب برات گیارہویں کی مجلس مقبروں کا اجتہام نت نئی بدعت پرستی امت مرحوم کی نو بنوں عرصوں کا میلہ میلوں کا تذکر احتشام یہ مزارات مقدس بزرگوں کے نشان جانتی ہے دنیا جن کو ایک پاکیزہ مقام زمزمے قوالیوں کے اور ڈھولک کا ایشور. یقیناً یہ سب ہنگامے ایشور شرابہ سب مسلمان اور اسلام اور دین کے نام پہ کرتے ہیں قبروں پر، اور وہی لوگ قوال ہوتے ہیں جو نہ قبر روزہ رکھتے ہیں نہ نماز. ہم نے دیکھا ہے سبحان اللہ ایک جگہ سجائے ہوئے تھے بہت خوبصورت بمبئی میں، اور لوگوں نے کہا کہ میلاد منا رہے ہیں. دیکھا تو یقیناً جتنے قوال تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رال ٹپک رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے شراب پی کر آیا، باقاعدہ ٹھول توڑ دیا انہوں نے، اور بس وہی کہ کر رسول کے ساتھ صدقیہ اشعار دہرا رہے تھے. یہی سب کچھ ہوتا ہے، نہ یہ دین کا کام ہے نہ ایمان کا کام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، لیکن لوگوں نے دین کسی کو بنا دیا ہے، اور آپ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ مجرم ہوئے. پوجنا قبروں کا مسلم کے لیے ہے نیک کام، یہ کسی نے ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف لکھا ہو، جیسے کہ علامہ حالی نے لکھا ہے کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رہا ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہ. صحیح بات ہے، پتھر ہو یا قبر ہو اور کوئی ہو، پوچھتے ہیں مانگتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان و اقامت دینا یہ سنت نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ حدیث کے صحت میں اختلاف ہے، لیکن اذان والی روایت ثابت ہے، صرف اذان اقامت نہیں، اذان والی روایت جس کو بادلوں نے کہا ہے ثابت ہے، لیکن اس کو بھی بہت سے لوگوں نے ضعیف کہا ہے. بہرحال اس باب میں اختلاف ہے. اذان اگر دے لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اقامت والی روایت بالکل نہیں صحیح ہے. جی سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل احادیث و اثر پر محدثین نے صحت کا حکم لگایا ہے یا نہیں؟ من صلی علیہ عند قبری سمعت البیحقی جلد یتنا. یہ روایت صحیح نہیں ہے، بیحقی نے خود اس پر رد کیا ہے، اور اس قسم کی روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. السارم المنکی فی الرد رد سبکی یہ کتاب ہے، علامہ سبکی ایک تھے، انہوں نے باقاعدہ شفاء السقام فی زیارت قبر سید الانام لکھی، اور اس میں اس قسم کی روایتیں بھر دی جو یقیناً صحیح روایتیں نہیں ہیں. پھر انہوں نے اس پر رد لکھا ہے، السارم المنکی فی الرد رد سبکی، یعنی سبکی پر رد میں قتل کرنے والی تلوار. تو گویا انہوں نے پوری روایات پر اچھی سیر حاصل بحث کی ہے. میرے خیال سے دلی سے کسی نے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہوا ہے. اختلاف امت رحمہ الجامع الصغیر، آپ نے اگر جامع الصغیر دیکھا ہوگا تو سیوطی نے ہزار تساہل کے باوجود بھی اس پر رد لکھا ہوا ہے. وہ الجامع الصغیر یہ کہ حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے سامنے صاد یا صح لکھ دیتے ہیں، یعنی صحیح ہے، ہا حسن ہے، باد ضعیف ہے، وہ بھی انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے. لولا کما خلقت الاخلاق، یقیناً یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا معنی یہ ہے، اول حدیث کا معنی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، ضعیف حدیث ہے، صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اتفاق جو ہے یہ زحمت ہے، اور اختلاف جو ہے مصیبت ہے، اتحاد مصیبت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے رسی کو سب مل کر کے پکڑ لو اور فرقہ نہ. تو یہ اختلاف جو ہے جس کی بنا پر فرقے ہوئے، جس کی بنا پر اللہ کے گھر کو بھی بانٹا گیا، چار مسلح ہوتے تھے، ایک قوم دوسرے قوم یا ایک مقلد ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مقلد کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، کتنی گھناؤنی حرکت تھی. تو اگر یہ کہا جائے کہ اختلاف امت رحمہ، تو پھر اس کو ختم کرنے میں شور بھی تو کرنا چاہیے تھا، اور کیوں موقع دیا ان کو ختم کرنے کا. یقیناً اختلاف امت یہ زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اختلاف. رہ گئی بات کہ آپ کو حق ہے، اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو کسی کا بھی لیں، آپ کی مطلب میں جو دین آسان ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو پورے طور پر اختلاف کو رحمت بنانا تو گویا اللہ کی آیت کو جھٹلانا ہوا. لولاک لما خلقت الافلاک ہے، بر رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں ساتوں آسمان پیدا نہیں کرتا. یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے. کیا ہے، اس سے بھری دنیا میں لولاک لما کا شور نہ تھا. اور یعنی یہ کہ اگر آپ نہ ہوتے، شعر میں بھی اس طرح اس کو داخل کیا ہے، بھول گئے بہت دن ہو گئے، شعر کے حد رکھتے تھے ہم لوگ. تو بہرحال یہ روایت پورے طور پر کھڑی ہوئی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مقصد یہ بتایا اللہ نے، مقصد پیارے رسول کے وجود کا نہیں بتایا ہے. اس سے جھوٹ روایتیں گڑ کر کے پیارے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے، نہ کہ پیارے رسول کی شان کو بڑھا رہے ہیں. یا ساریت الجبل، اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. روایت منقطع، منقطع کا مطلب ہے کہ جس نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر سے خطبہ دے رہے تھے، اچانک انہوں نے خطبے کو کاٹ کر کے رکھا، یا ساریت الجبل. اور ساریہ وہ گئے تھے کسی جنگ کے مہم پر، وہ کمانڈر تھے کسی فوج کے، اچانک دشمن پیچھے پہاڑ کی طرف اوٹ سے آ کر کے حملہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کش کیا. اس کو بہت غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں لوگ، کش کیا اور انہوں نے کہا یا ساریت الجبل پہاڑ کی طرف خیال کرو، اور پہاڑ کی طرف مڑے تو دشمن کا معاوضہ کیا اور ان کو بھگا دیا، اور اگر نہیں تو پیچھے سے ان کے اوپر تیر اور تفنگ اور تلوار پڑنے لگتے ہیں. یہ روایت اگر آپ ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے مجھے پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بیان کیا جاتا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا کہا ہے کہ اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہ ایک کرامت ہے بندے کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احسانات کیے ہوئے ہیں. کہ کبھی کبھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ خود سوچیں آپ کی زندگی میں ایسی چیز آتی ہے کہ دل میں جو بات آتی ہے وہ فوراً واقع ہو جاتا ہے، خواب جو دیکھتے ہیں صبح اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقع طور پر ہو جاتا ہے. تو اس کرامت کے نام سے اس کو کہا جا سکتا ہے. اگر کرامت کسی کے لیے حاصل ہے تو صاحب کرام اور صاحب کرام میں اگر کسی کو حاصل ہے تو خلفاء راشدین سب سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن اس نادی طور پر یہ روایت منقطع ہے. العبد لکنون بالشام، جی صحیح ہے یہ روایت صحیح ہے، لیکن وہاں وہ بدل جو ہے، بدل کا معنی جو انہوں نے دیا ہے صوفیہ کے یہاں، صوفیہ کیا ہوتا ہے ولی، پھر اس کے بعد قطب، پھر اس کے بعد بدل، ابدال، وہی تو ابدال جمع بدل کی ہے. روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے نیک ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا خلف بنا دیتا ہے، ان کا بدل لے آتا ہے. تو ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کو، جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ان اللہ یہ بات والا راہ سے کل امت من یجدد دینہ، ہر اللہ راہ سے کل بیت سنا، ہر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اس کے دین کی تجدید کریں. ایسے علماء پیدا ہوئے ڈھونڈا جائیں. دیکھیے ہندوستان میں کہتے ہیں سید احمد پر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر کے سامنے انہوں نے کھل کر کے بہت سخت انداز میں اس کو تردید کی اور بہت کچھ توجید، اگرچہ وہ اساتذہ کے تاثیر میں رہ کر کے تصوف میں بہت کچھ ڈوبے ہوئے تھے، بہت سا اس کا اثر نظر آتا ہے، لیکن توحید کے خلاف انہوں نے جو آواز اٹھائی اس زمانے میں اور انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، تجدید کا ان کو درجہ دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر دنیا میں کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو یقین محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد ہیں، جنہوں نے دین کو یہاں خود نجد میں یا حجاز میں پتھروں کو پوجا جاتا تھا، غار کو پوجا جاتا تھا، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. وہ اپنے استاد جن جو کہتے تھے کی کیا نام ہے کعبہ یا مخلوق سے اپنی حاجت طلب کی جا سکتی ہے، وہ کہتے تھے. انہوں نے جا کر کے پوچھا، کہا کہ مجھے اس ایک میری لیلاب کی صورت مجھ سے سن لیجیے صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے جب پڑھنا سن لیلاب پڑھے شکایت اس سے فلیا بدو حاضل بھائی، کہتے نہیں رب حاضل بھائی، کہتے نہیں حاضل بھائی مخلوق ہے اس سے بھی ہم مانتے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے بہرحال گویا استاد کو احساس دلایا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے. تو بہرحال انہوں نے بہت کچھ جہاد کیا اللہ کے فضل سے، اور توحید کو انہوں نے برپا کیا اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر. تو اس قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے ابدال. یہ روایت صحیح ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو کتب ہیں جن کے اشارے پر دنیا چلتی ہے، ابدال جو بہت سے ایسے ہیں جو کون اچھا تھامے ہوئے ہیں دنیا کا، یہ مانا وہ لیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیہ، یہ روایت صحیح نہیں. اب وہاں سے آپ نے ڈھونڈا یہ سب روایتیں، بڑے ہی چن چن کر کے آپ نے لکھا ہے. یہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی المسلۃ حاکم. خود امام حاکم نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے. زہبی نے اس کو کہا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے زہبی نے کہا امستا ہے. مصنف کو شرم نہیں آئی کہ اس موضوع حدیث کو یہاں لے آئے اپنے اس کتاب میں جس کو صحیح احادیث کا مجموعہ سے بتا رہے ہیں. تو اس طرح کا ہے، یہ روایتیں سب جھوٹی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے. کیا بات، کیا باپ اگر زندہ ہوں مگر بیماری وغیرہ کے فور وجہ سے عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھے تو ان کی اولاد ان کی جگہ عمرہ یا حج کر سکتے؟ جی ہاں، کوئی بھی بیمار آدمی جس کی طرح سے آپ کا کوئی دوستی ہو یا ایسے ہی پہچان کا ہو اور اس حالت میں ہو کہ وہ پھر امید ڈاکٹروں مسلمان ڈاکٹروں نے کہا دی کہ ابھی اٹھ نہیں پائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں انتقال کر لیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ یقینی طور پر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں دو چار مہینے پہلے کہ جب تک زندہ ہیں زندہ ہیں. اس حالت میں کوئی بھی کسی کے لیے عمرہ یا حج کر سکتا ہے انشاءاللہ، اور وہ بھی میقات سے، صرف طواف نہیں، پورا عمرہ طواف اور سعی اور حلق کے ساتھ کا. کیا خالہ پھوپھی کو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، پھوپھی دوسری ہوتی ہیں جن کو اماں کہا جاتا ہے. گرام پاک میں بھی قرآن مطالعہ کو اماں تم کہا ہے، تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں وہ حرام ہیں. اور خالہ کون ہوتی ہیں؟ ماں کی بہنیں. ماں کی بہنیں خالہ ہوتی ہیں. خالہ کو پھوپھی ایسے آپ کہہ لیں، اپنی کوئی زبان ہو جس میں اصطلاح ہو الگ بات ہے، لیکن اصل اردو میں جو فرق ہے وہ واضح طور پر خالہ جو ہے عربی میں بھی عربی کا لفظ ہے، پھوپھی اردو میں.